Къэбарыщӏыр матэ къызэриӏуэтар. Апэрыщ. Иисус лъэпкъ къызхэкӏыгъэр. Мыр Иисус Христосу Даутэ къуэр ыкӏи Ибрахьима къуэр лъэпкъ къызхэкӏыгъэм и тхылъ. Ибрахьима Исхьакъ къыфэхъугъ. Исхьакъ Якубэ къыфэхъугъ. Ащ Иудэрэ ышхэмрэ къыфэхъугъэх. Иудэ Фаресрэ Заррэ къыфэхъугъэх. Итӏумэ янэ Фамарэ цӏагъ. Фарес Есром къыфэхъугъ. Ащ Арам къыфэхъугъ. Ащ Аминадав къыфэхъугъ. Ащ Наасон къыфэхъугъ. Ащ Салмон къыфэхъугъ. Ащ Воуз къыфэхъугъ. Воуз янэ Рахавэ цӏагъ. Воуз Овид къыфэхъугъ. Овид янэ Руфэ цӏагъ. Овид Есей къыфэхъугъ. Ащ Пачхьэ Даутэ къыфэхъугъ. Пачхьэ Даутэ Салман къыфэхъугъ. Салман янэ Урие зыцӏэм ишъузэу щытыгъагъ. Салман Равоам къыфэхъугъ. Ащ Авия къыфэхъугъ. Ащ Аса къыфэхъугъ. Ащ Иосафат къыфэхъугъ. Ащ Иорам къыфэхъугъ. Ащ Озия къыфэхъугъ. Ащ Иофам къыфэхъугъ. Ащ Ахаз къыфэхъугъ. Ащ Езекия къыфэхъугъ. Ащ Манасия къыфэхъугъ. Ащ Амон къыфэхъугъ. Ащ Иосия къыфэхъугъ. Ащ Иоаким къыфэхъугъ. Израиль цӏыфхэр Вавилон къэлэшхом лӏыгъэкӏэ зашыхэлъэхъаным дэжь Иоаким Иехониерэ ышхэмрэ къыфэхъугъэх. Израиль цӏыфхэр Вавилоным зашыхэужым Иехонием Салафаил къыфэхъугъ. Ащ Зоровавел къыфэхъугъ. Ащ Авиуд къыфэхъугъ. Ащ Елиаким къыфэхъугъ. Ащ Азор къыфэхъугъ. Ащ Садок къыфэхъугъ. Ащ Ахим къыфэхъугъ. Ащ Елиуд къыфэхъугъ. Ащ Елиазар къыфэхъугъ. Ащ Матфан къыфэхъугъ. Ащ Якубэ къыфэхъугъ. Ащ Юсыф къыфэхъугъ. Ар Христоскӏэ заджэхэрэ Иисус къызфэхъугъэмэрэм илӏэу щытыгъ. Арэущтэу Ибрахьимэрэ Пачхьэ Даутэрэ азыфагу лӏыуж пшӏыкӏуплӏ дэлъыгъ. Пачхьэ Даутэрэ Израиль цӏыфхэр Вавилон зашыхэлъэхъанымрэ азыфагу лӏыуж пшӏыкӏуплӏ дэлъыгъ. Израиль цӏыфхэр Вавилон зашыхэлъэхъанымрэ Христос къызыхъугъэлъэхъанымрэ азыфагу лӏыуж пшӏыкӏуплӏ дэлъыгъ. Иисус къызэрэхъугъэр. Иисус Христос икъэхъукӏэ зэрэхъугъэр мары. Юсыф Иисус янэу мэрэм къышэнэу ыгъэнэфэгъагъ. Ау зэрэщэнхэм пэкӏэ тхьамэ псэлъапӏэ илъэкӏыныгъэкӏэ мэрэм саби къызэрэфэхъущтыр нафэу къэхъугъ. Юсыфэу мэрэм илӏ шъыпкъагъэ зиӏэлӏэу щытыгъэти цӏыфмэ пашъхьэ мэрэм ынапэ щытырихынэу фэмыеу шъэфэу тӏупщыжьынэу тыриубытыгъ. Ау Юсыф аӏофым егупшысэзэ зиузхьаным ималаичъ пшъыхьапӏэкӏэ къыфэкӏуагъ. Даутэ къо Юсыф къыӏуагъащ. Мэрэмыр шъузэу къэпщэнэу умыщын сыда пӏомэ ащ сабиеу къыфэхъущтыр къызхэкӏырэр тхьамэ псэлъапӏэ ары. Мэрэм къо къыфэхъущт уащ цӏыфэу усыщтри Иисус сыда пӏомэ ащ лъэпкъ ипсэкӏодхэм ялъэкӏыныгъэ къыӏэкӏыхыжьынышъ мыкӏодыхэу къыгъэнэжьыщтых. А зэ пстэури зыфэхъугъэр зиузхьаным мыгущыӏэхэу пегъэмбарымыгу къырилъхьэхи къыригъэӏуагъэхэр къэшъыпкъэжьынхэр ары. Мары пшъашъэ лъэрымыхьэ хъунышъ къо къыфэхъущт ащ цӏыф аусыщтыр Иммануил, ащ къикӏырэр тхьэр тигъусэ. Юсыф къызэущыжьым зиузхьаным ималаичъ къызэрэриӏуагъэм тетэу зекӏуагъэ. Мэрэми шъузэу ыщагъ. Ауар Иисус фэхъуным пэкӏэ мэрэм апэрэ къор къыфэхъугъ. Юсыф ащ цӏыф иусыгъэри Иисус.